Inmiddels heeft Adema aangegeven de grote landbouwveranderingen zelf te willen doorvoeren, zonder de boerenpartijen. Maar kan dat eigenlijk wel, een transitie naar duurzaam boerenbeleid, zonder dat de boeren meepraten? Of heeft de minister nu een groot probleem? Ga ik bespreken met Bart Kemp, hij is van boerenorganisatie Agractie, met Mark Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, oftewel de supermarktbranche, en met Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks. Goedenavond, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Goedendag. Goedenavond. Meneer Kemp, uw organisatie Agractie die stapte al eerder dit jaar uit het overleg voor het landbouwakkoord. Wat was daarvoor ook alweer de hoofdreden? Ja, dat klopt. En helaas om dezelfde reden die we nu zien, dat het kabinet gewoon echt geen duurzaam perspectief voor boeren wil realiseren. En u zag dat al, wat is het, 4-5 maanden eerder? Nou ja, 100 dagen, drie maanden geleden, okay. Eind maart. Maar goed, we hadden ook al 120 dagen gezeten en we bleven in kringeltjes praten. En op een keer moet je conclusie trekken. En de LTO heeft nu eigenlijk om dezelfde redenen dat gedaan. Ja, meneer Jansen, u zat aan de onderhandelingstafel namens de supermarkten. Klopt. Waarom is het geklapt? Nou, dat moet je eigenlijk aan LTO vragen. U was erbij. Ik was erbij, maar niet, zeg maar, ik heb niet de eindafweging gemaakt waar die de boerenorganisatie gemaakt heeft, uiteindelijk. Het hing natuurlijk wel om een paar hete hangijzers, letterlijk en figuurlijk soms. Maar het ging natuurlijk over graslandnormen en over financiering. Graslandnormen, dat is het aantal koeien per hectare, hè? Klopt, ja. Daar werden de partijen het niet over eens. Nou, over heel veel dingen zijn we het absoluut eens geworden. En ik kan dadelijk nog wat toelichten over het onderdeel markt en keten, waar wij vooral onze focus op hebben gehad. Maar op een aantal dingen is er echt snoei en snoeihard door twee kanten, zowel door de overheid als door de sector zelf, keihard onderhandeld. En men kwam er blijkbaar niet uit. Nee. Vindt u dat je het nog kan maken na 7 maanden? Of was het de 220 dagen om weg te lopen? Ja, je kunt het op elke dag maken om weg te lopen. En het is wel helemaal gefocust en getrechterd naar vandaag eigenlijk. Dat wordt wel een tijdje. Ja, zeker. En het was ook wel zo dat ook het kabinet zei, ook aan de hoofdtafel, de minister van Landbouw, die zei van ja, het moet ook wel een keer duidelijk zijn, hom of kuit. Hè? Dat heeft de voorzitter van LTO gezegd. Een archaïsche uitdrukking. Maar, het is kuit geworden. Het is hom, dat weet ik eigenlijk. Ja, het is één van beide geworden. Maar het is in ieder geval er zo toegekomen dat het nu geklapt is. Okay, u heeft daar geen moreel oordeel over, hoor ik. Nou, ik vind het, moet ik eerlijk zeggen, wel heel jammer. En ik vind dat we eigenlijk ook meer dan jammer misschien. Want ik vind dat we. Maar verwijt u het een van beide partijen? Nou, verwijten is een groot woord. Ik denk dat je moet kijken wat nu het alternatief wordt. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ja, maar ik zou, eerlijk gezegd, zou ik het. We hebben het, zijn het aan onze stand verplicht, heb ik ook vanochtend gezegd. Als groot landbouw. Land, de grootste van Europa, bijna de grootste van de wereld, aan de stand verplicht en ook zeker in de polder die we met elkaar kennen, om er toch uit te komen. Okay. Om eruit te komen. Mevrouw Bromet, u heeft er nooit in geloofd, hè, geloof ik, in een landbouwakkoord? Nee, eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk zag u net als meneer Kemp u zichzelf vandaag bevestigd in uw gelijk. Ja, helaas wel, want natuurlijk, ik heb wel steeds gezegd, ik laat me graag verrassen, want hoe mooi is het als partijen er samen uit kunnen komen. Alleen de belangen liggen zo uiteen. En het kabinet heeft zo'n gebrek aan visie over wat er eigenlijk met de landbouw in Nederland moet gebeuren. Dat je kan onderhandelen tot je een ons weegt. Maar ik heb ze hebben een gebrek aan visie. Ze vinden wel wat, toch? Ze hebben wel een idee hoe het moet. Alleen ze kunnen het stuk dat vind eens. Ik wel meevallen. Kijk, ik zou hopen dat er een kabinet zit of een minister van Landbouw die zegt, wij gaan de landbouw hervormen, want dat is nodig. En we willen daaruit komen in jaartal X. En zo ziet de landbouw er dan uit. En we gaan alle boeren helpen om daar naartoe te bewegen. Nou, die visie is er helemaal niet. Nee, zo duidelijk is het niet. Denkt u dat, nou, het is nu dus mislukt. Denkt u dat je ook zonder de boerenorganisaties een beleid kan maken met draagvlak? Nou kijk, wat ik eigenlijk ook aan te merken heb op zo'n landbouwakkoord is dat ik het een minister verwijt dat hij geen idee heeft wat de boeren willen. Want als je een goede minister bent of als je een goede volksvertegenwoordiger bent, dan weet je ongeveer wel wat de boeren voor wensen hebben. En dan ga je daar beleid voor maken. Of je gaat zeggen tegen sommige boeren, ja dat willen jullie wel, maar dat komt niet uit omdat er andere belangen zijn die belangrijker zijn. Dat gebeurt allemaal niet. Het wordt over de schutting gegooid naar een hele grote sector die allemaal verschillende belangen hebben. Hmm. En dan moet er iets uitkomen. Ja, dat is dus niet gelukt. Mijn vraag is, kan het zonder de boerenorganisaties? Ja, natuurlijk. Alleen een probleem van elke Nederlander. Dit gaat ook over biodiversiteit, over klimaat, over schoon water. Dus kan het zonder de boeren, zegt u? Ja, nou, als je die doelen belangrijk vindt en de boeren willen niet meepraten, dan moet je gewoon beslissingen nemen als meneer kabinet. Kemp, kan het zonder? Nou ja, ik denk van niet, want dan ga je natuurlijk massaal weerstand krijgen. En ik haak wel even aan op... Dat zegt u heel snel, dat hebben we natuurlijk vorig jaar gezien. Toen is er gekozen voor een ander proces. Dat andere proces heeft ook niet gewerkt, zien we nu. Nee, maar boeren weten juist heel goed wat ze willen. En die zeggen juist van ja, als je al die doelen en eisen neerlegt, dan blijft er geen perspectief over. Die zeggen, wat jullie willen kan niet. Precies, dat kan niet. Het moet ergens betaald worden, of uit de markt of uit de keten. En wat we zien is dat er dan in de praktijk, als je dat doorzet zonder het juiste flankerend beleid, dat de boeren vermorzeld gaan worden tussen de regelgeving, de kaders, van een landbouw die niet realiseerbaar is. Daar komen we straks dan weer op. Ja. U zegt, je kan dit niet doen zonder een akkoord met de boerenpartijen. Ik denk van niet. Hoe werd u daar zelf relatief snel weg was? Dan krijg je wat Remkes haar fijn heeft gesignaleerd, dat er gesproken wordt over de boeren in plaats van met de boeren. En inderdaad, het is geprobeerd, maar dat het niet gelukt is, dat leg ik toch echt bij het kabinet neer. Ja, dat vermoed ik al. Er is geen enkele sector in Nederland die zoveel aandacht krijgt van een half kabinet.